Mamy wioskę ukrytą we mgle. Chcesz to wejść, ale nie mów im gdzie. Chodzę w masce jak haku z miejsca co żyje zewczasu. Mamy wioskę ukrytą we mgle. Chcesz to wejść, ale nie mów im gdzie. Chodzę w masce jak haku z miejsca co żyje zewczasu. Mogę oddać ci mój czas, a nie zegarek. Choć w sumie mam takie dwa, więc wyjebane mam. Ubieramy się w LV, pachniemy Chanel. Tworzymy swój własny świat jak Disney Channel. Ludzie są zajęci podziwianiem nas zamiast wykorzystywaniem swoich szans. Chory świat, nikt nie widzi, że mu ziemia pod nogami pęka. A widzi, że podróbę paska założył piosenka. Tak długo nie chciałem żadnych spojrzeń mieć na sobie, bo czułem, że już za duży w sobie ciężar noszę. Chociaż na własne życzenie wcale mnie i nie boli, nie mogę przed tym uciec, to w głowie siedzi jak poli. Chcą, żebym już padł i nie wstał i im zrobił newsa. Sam piszę swoją historię, chcesz to możesz słuchać. Jak szpak upropsował mnie, to właśnie się kończyłem. Potem mi odmówił zwrotki, czym dał więcej mi niż witę. Mamy wioskę ukrytą we mgle. Chcesz to być, ale nie mów im gdzie. Chodzę w masce jak haku z miejsca co żyje zewczasu. Mamy wioskę ukrytą we mgle. Chcesz to być, ale nie mów im gdzie. Chodzę w masce jak haku z miejsca co żyje zewczasu. Kiedy ufam w mądry świat, to wokół tylko memy. Jak odpocząć chciałbym w snach, to pierdolona pełnia. W ewakuacyjnych drzwiach czekają reporterzy. Właśnie kiedy ja się chcę ukręcić z Niemca. Kiedy czekam, no to czas walnie jak naćpany. Jak nie wiem co powiedzieć, to pytacie. A kiedy myślę, że to ja jestem pojebany, uspokajać muszę was, bo odpierdalacie. Dobry Boże, pomóż proszę, nie po sławę, nie po grosze. Daj mi zmienić świat, to może odpocznę to na lepsze, nie na gorsze. Proszę, bo po to to robię, ubierz pancerz, ubierz zbroję. Weź też tarczę i weź ogień. No bo jesteśmy w tym razem, pogubione dzieciaki, które wciąż chcą znaleźć mapę. No bo jesteśmy w tym razem, pogubione dzieciaki, które wciąż chcą znaleźć szansę. Mamy wioskę ukrytą we mgle. Chcesz to wejść, ale nie mów im gdzie. Chodzę w masce jak haku z miejsca co żyje zewczasu. Mamy wioskę ukrytą we mgle. Chcesz to wejść, ale nie mów im gdzie. Chodzę w masce jak haku z miejsca co żyje zewczasu. Mamy wioskę ukrytą we mgle. Chcesz to wejść, ale nie mów im gdzie. Chodzę w masce jak haku z miejsca co żyje zewczasów. Jeża poznasz po kolcach, mordo. Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około 4-7. Całe życie byłem pojebane, jeszcze zrobić na tym sos. Pojebane, mogę opowiedzieć ci o sobie. Nie mam czasu dla rodziny, bo myć go nie mogę. Leży cały dzień, nie wiem czemu nie zadzwonię. Kłócimy się, bo tylko muza w głowie. Szczerze, bo rozmawiam tylko z wymyślonym Bogiem. Kłócimy się, bo nie wiem kto nagrywał za mnie każdy projekt. To były tylko wersje testowe. Okej, idzie nowy krążek jak hokej. Okej, Valentine's Day bez seks jak Drake. No fuck, słuchaj. Jeśli nie nagram numeru, nie chce mi się. Dobra, przestanę już pierdolić śmieci. Kochanie, przejdziemy do rzeczy. Kocham te numery, od kiedy są catchy. Menadżer mi mówi, że potrzeba treści. Ja nie mogę zmieścić już pomysłów w głowie. Teraz chcę latać najebany, robić sobie nowe dziary. Synek, miałeś być odpowiedzialny. Mamo, wiesz, że jest rozpieszczonym dzieciakiem, co w dodatku naruchał papier. I mam wyjebane w rzeczy poza rapem. Bez muzy popadam w depresję. Proszę już zrobić mi przejścia. Ej, okay. Młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć. Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć. Okay. Bujać budynki, w końcu w siebie wierzyć. Młody Młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć. Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć. Okay. Bujać budynki, i w końcu w siebie wierzyć. Młody Jerzyk. Ktoś się zapyta Jerzyka, jakie to uczucie. Jak samopoczucie. Czy mam parę suczek, co skaczą na czy próbowałem dragów, jak próbowałem uciec. Czy lubię mata, czy raczej tłuczeń. Czy noszę Rolex, czy raczej no flex. są. Raczej flex, to miał być zegarek, który miałem mieć. W sensie pierwszy, jaki będę miał, za wersy i za taki rap. Chcę być inspiracją dla miasta i nigdy nie dorasta. Młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć. Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć. Bujać budynki i w końcu w siebie wierzyć. Młody Młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć. Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć. Bujać budynki i w końcu w siebie wierzyć. Młody Jestem produktem, piszę to na fonie w momencie, gdy dziara mnie ziomek. Przecież kochasz tatuaże, obok są moi rodzice. Myślałeś, że dla nich to robię? Weź mnie trochę poużywaj. Przecież już dawno w pudełku sprzedałem się tobie. Weź mnie trochę poużywaj, rusz głowę. Na niej są kody kreskowe. Młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć. Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć. Bujać budynki i w końcu w siebie wierzyć. Młody Młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć. Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć. Bujać budynki i w końcu w siebie wierzyć. Młody Paliłem po kryjomu te konopie z kolegami. Ziom, z którym jarałem pierwszy raz, dziś siedzi za kratami. Oby ci czas szybko minął za te 130 kilo. Dawno nie jestem z dziewczyną, której wykrzyczałem miłość. Jak słuchasz dziś Hinaty, myśląc, że to gówno prawda, to przepraszam za uczucia zostawione w tych kawałkach. Złoty kajdan oddałem w Giżycku na festiwalu, bo kiedyś taki gest by zmienił życie mi jak paluch. Gdyby nie Chivas, to nie poszłoby jak chciałem. Odleciałem, bo myślałem, że sam sobie nie poradzę. On jak kiedyś do mnie przyjdzie, powie, że chce iść na swoje, to zrobię wszystko, żeby wyszło także tobie. I nie powiem, często miałem w głowie te przestępcze myśli. Jakby nie zostały w blokach, by na ludzi pewnie wyszły. Dobro nie napełni brzucha, więc kombinujesz jak możesz. Miałeś bracie iść po swoje, ale nie zmożę. Dobry Boże, prawie go zabiłem wtedy najebany. Pogubionego chłopaka, co się chowa pod dziarami. I tak zupełnie między nami, czas się przestać żalić, zmienić ten jebany morok w Paryż. Sadzę takie wersy, że mnie zamkną zaraz. Potem to folii rzucam w bloki, żebyś mógł się jarać. Gra jest dawno rozjebana, a ty ciągle coś wymagasz, ale wiem, miłość nie lubi rozczarowania. Nigdy dość, wszystko co dziś robię byku. Jest na małego mnie chłopca, co chciał być ninją w życiu. Oni znowu pomylili UFO z gazdą. Możesz nie wierzyć, ale nie mów, że to zgasło. Nigdy dość, wszystko co dziś robię byku. Jest na małego mnie chłopca, co chciał być ninją w życiu. Oni znowu pomylili UFO z gazdą. Możesz nie wierzyć, ale nie mów, że to zgasło. Jestem za duży, nie chcę słuchać twoich bajek. Wszystko prysło jak bańki mydlane. Nie jestem głupi, drugiej szansy nie daję. Tu wszystkich swoich wrogów na początku kochałem. Jak to wchodzi, kurwa, ja pierdolę. Gubi to twarzy, jakby bit robił na spółę z Bogiem. Albo mieszkał w mojej głowie, dorósł i założył firmę, którą nazwał rozpierdolę, albo zniknę. Dziś wiem, wszystko jest na pokaz. Jak chcesz robić szczery rap, jak kalkulujesz wszystkie słowa. Ja cały się trzęsę, jak to piszę, łzy mi lecą z oczu. Czuję się zawsze przed tym majkiem, jakbym palił w rogu. Tak, skurwysyny, nie istnieje, niczego nie zrobię dla rodziny. A ty jeśli właśnie kminisz, że jesteśmy w chuj podobni, to byś może przestał wątpić i pokazał, kto tu rządzi. Zwykły Mati, druga jak Uzumaki. Nadal mieszka we mnie Kyubi, uwierz, nie chcesz go zobaczyć. Od Boruto ciągle walczę o swoje, nie traktuj jak celebryty. I choć zawsze pierdolę. Nigdy dość, wszystko co dziś robię byku. Jest dla małego mnie chłopca, co chciał być ninją w życiu. Oni znowu pomylili UFO z gazdą. Możesz nie wierzyć, ale nie mów, że to zgasło. Nigdy dość, wszystko co dziś robię byku. Jest dla małego mnie chłopca, co chciał być ninją w życiu. Oni znowu pomylili UFO z gazdą. Możesz nie wierzyć, ale nie mów, że to zgasło. We'll be right back. Najlepszy w Polsce, napisałem tą historię na dnie. Wszystko na jedną kartę, nic nie miałem poza majkiem. Po Cerberze nagrałem z 30 fitów w pół roku, ale większość im zabrałem, byku. Wyjebałem parę traków, dziś to tylko liki. To nie praca, chociaż żyję z niej dla muzyki. Było poza nią, nic już się nie liczy dla mnie. To prawdziwa miłość, wszystko powiem tobie, skarbie Eryk. Mogłeś ociąć metki i pokazać jaja wtedy. Hip-hop to nie TikTok, liczę, że to skumasz kiedyś. O kim mówicie na trakach, wiecie tylko z kolegami. Można tylko gdybać, to różnica między mną a wami. Nie zamknąłem gogo, tylko wziąłem swoje ręce. Masz wydziarane logo, wiedz, że nosisz moje serce. To dla fanatyków, co rapują za mnie wersy. Konkuruję z topką, tylko czuję się jak Pepsi. Nie dźwignąłem w życiu paru rzeczy, odjebałem kurwa jeszcze więcej. Porobiony to głupoty robię, ale nigdy w głowie, żeby krzywdzić dzieci. Dwie maczety tak jak Leonardo, gdybym się nie cofnął, to bym siedział dawno. Yo, w duszy zawsze grał mi hardcore. Stał w sosie jak pizza, nie muncę tak jak pizda, street life. Bez niego nie znaczy nic nasza muzyka. Jak wpadam z ekipą, to ochrona pyta, czy będziemy grzeczni. Jestem dziki, nie oczekuj nic od bestii. U paru sług sobie wokół mieszkam. Bum, bum, bum, ciągle słucham serca. Small city life, robię dym z wiaderka. Uderzają bok, że aż ściąga make-up. Tamten słusznie walił, web tylko porywał. Wszyscy mieli gdzieś, czy to indyka, czy sativa. Każdy wie, że to mój roch, a to EP to stempel. Matty Cox, bo podpala osiedle. Zawsze miałem w dłoni zioło, czułem się jak pseudo-udo. 808 demonów i musiałem głowy uciąć. Ciężko było nagrać wtedy numer, który nie był smutem. Ale nawet zapłakany wyrwałbym najlepszą dupę. Nawet w długich włosach będę wyglądał jak Patus. Bo nie zrobisz pudla z osiedlowych dobermanów. Grałem tylko po to, żeby ktoś był ze mnie dumny. Na wieki wieków Simba to dla betonowej dżungli. Ile mamy żyć, jak umierasz tylko młodo. Nie widziała takich liczb, przez to ufa mi na słowo. Vis-a-vis stoję ja i stoi utarg. W każdym prawie jakaś luka, więc szukaj. Yeah, yeah, yeah, mm-hmm. Yeah. Nieważne co i nieważne skąd mam, mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Jak młody Rick Ross, wszystko zgarnę od was, mm-hmm. Yeah. Stałem jak chuj, teraz stoję jak boss. Yeah. Prawie jestem czysty, gdyby nie sos. Oni wchodzą mi na głowę od kiedy nawali, ale chroni durak. Yeah. Powiedz mi, która? Bójka, bajka czy brawura? Siedzę samotny za dużym pokoju, jakby nie było w nim drzwi. Oddałbym wszystko za chwilę spokoju, bokuję Airbnb. Cały czas chciałabyś mój czas, ale wiesz, nie potrzebuję nas. Bank Bahama Trust, invoice Hongkong, nie namierzysz nas. Nie masz o co walczyć, kończę walki szybciej niż Masvidal. Kiedyś chuj z matematyki, dziś za chuj tego nie widać. Przelewy XXL, ciągle dowożę jak DHL. Ona chce mnie impost, ale na IG. Stawki znasz, nic nie ma za mnie. Yeah, yeah, mm-hmm. Yeah. Nieważne co i nieważne skąd mam, mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Jak młody Rick Ross, wszystko zgarnę od was. Ice, ice, baby, świeci nocą. Piszesz to setny raz i nie dajesz mi odpocząć. Ciągle mi wisią hajs, a się jarasz jego zwrotą. Spytajcie, kto im pisał i czemu są wysoko. Generuję teraz takie sny, że jak proponują deal, to już nawet nie mam po co. Numerami zajebany dysk, po co pokazywać pyski, tak każdy robi złoto. Wyzwaniamy skoro na telefon, dwa kroki przed wami, za mną jest peleton. Za duży wad jest tu zaletą, zgarnę tam tiemy, jakbym został poetą. Młody Samir na wizji, kto by pomyślał, że zarab. Mogą mnie nienawidzić, ale kto wysoko jak ja. Już przeszedłem tą drogę na boss, teraz Ferrari rosło. Przeciw słoneczny Cartier, bo oślepiam je cyferblat. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Nieważne co i nieważne skąd mam, mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Jak młody Rick Ross, wszystko zgarnę od was. miliony ludzi zmienia. Nie mam nic do stracenia. Heavy pass, nowa BMA. Nie mam nic do stracenia. 2CB i MDMA. Nie mam nic do stracenia. Będzie słabo, to za kurwie złoty strzał. Żeby sobie lekko dać. Daj, daj, we, daj, we, daj, we, daj, we. Nieważne są mi day. Daj, daj, stilo, daj, daj, daj, daj, we, daj, we. Pojebane tak jak mi, ona chce temp, nie powie nic. Wylewamy to za te, co już nie mogą, a chcieli tak żyć. MVP. Dupa wielka jak... Dupa wielka jak u baby mamy, zobaczyła Paryż. No i się nie znamy, co za farsa, farsa. Bolą nogi odchodzenia z auta do auta. Ty chcą być jak my, to zapraszam do tańca. Albo w sumie to nie. Szkoda czasu, nie myśmy kutasów, ciebie kocha, a wybierze mnie. Lecę kurwa trzeci dzień i to żaden kłopot. Nie ma mnie, straszy gdy wychodzę nocą. Czumal ma zjebany łeb, nie chcę rzucić się pod pociąg. Jest kurwa źle, niech ktoś przyjdzie nam z pomocą. Ponoć siano ludzi zmienia, nie mam nic do stracenia. Heavy pass, nowa BMA, nie mam nic do stracenia. 2CB i MDMA, nie mam nic do stracenia. Będzie słabo, to za kurwie złoty strzał. Żeby sobie lekko dać. Daj, daj, we, daj, we, daj, we, daj, we. Nieważne są mi day. Daj, daj, stilo, daj, daj, daj, daj, we, daj, we. Siano mi dzwoni i mówi, że nie mogę przestać. Ona wychodzi, bo była tylko by się przespać. Znowu za dużo, a miało być tylko na testach. Gdzie moje maniery, wyżej dupa, no ileż tak. Daj, mam dość, ale nie mogę przestać. All night cruising, west class. Wiesz, że zostawię niesmak, bo byłaś pierwsza, lepsza. Czuję ze wszystkie pretensje, dawaj ich więcej, dawaj mi strajk. Oni tu wpadli po pensję, jebać te kurwy, nie boję się. Marzę, by umrzeć na scenie, już teraz to zrobiłem i tego nie zmienię. Nikt nie podał ręki, dziś sobie to cenię. Chcesz gadać, daj dowie 3 metry po ciebie. Kurwa maś. Bolą nogi odchodzenia z auta do auta. Ty chcą być jak my, to zapraszam do tańca. Albo w sumie to nie. Szkoda czasu, nie myśl mi kutasów, ciebie kocha, a wybierze mnie. Ponoć siano ludzi zmienia, nie mam nic do stracenia. Heavy pass, nowa BMA, nie mam nic do stracenia. 2CB i MDMA, nie mam nic do stracenia. Będzie słabo, to za kurwie złoty strzał. Żeby sobie lekko dać. Daj, daj, we, daj, we, daj, we, daj, we. Nieważne są mi day. Daj, daj, stilo, daj, daj, daj, daj, daj. Ja i rasy jak krokodyl dandy. Nienawidzę dużych miast. Gadać z ludźmi i tańczyć. Sam dziś palę do słońca. Gdzie jest moja nala? Sam tu nie chcę zostać. Ja i rasy jak krokodyl dandy. Nienawidzę dużych miast. Gadać z ludźmi i tańczyć. Sam dziś palę do słońca. Gdzie jest moja nala? Sam tu nie chcę zostać. Nie chcę nowych znajomości, jestem sam. Każdy chce być idealny, ja chcę wap. Wielbią plastikowe ciała mała. Ten świat oszalał, a z nimi dawno nie gadam. Odkąd nie dzielimy siała. Pokaż biegi, chcę zobaczyć twoje blizny. Kochasz miasto, chcesz kariery w obie willi. Ostatnio byłem w domu dziecka. 12-latka chciałabym ją zabrać do serca. Mała, musisz twarda być jak skała. Też byłem sam, nikt nie słyszał wołania. Lecz jak mi powiesz, że wciąż gówno, o tym wiem. Przyznam ci rację, bo nie dźwigałem twych łez. Ja i rasy jak krokodyl dandy. Nienawidzę dużych miast. Gadać z ludźmi i tańczyć. Sam dziś palę do słońca. Gdzie jest moja nala? Sam tu nie chcę zostać. Ja i rasy jak krokodyl dandy. Nienawidzę dużych miast. Gadać z ludźmi i tańczyć. Sam dziś palę do słońca. Gdzie jest moja nala? Sam tu nie chcę zostać. Czy to jeszcze jestem ja, czy już dawno nie? Czy to wszystko po coś było, czy kompletnie nie? Boję się śmierci, każdy dzień jest dla mnie walką młody. Ale zbudowałem dom w tej mojej paranoi. Usiądź z nami, jeśli nie chciał z tobą usiąść nikt. Czego się boisz, powiedz głośno, jestem z tobą dziś. On cię nie kochał, jak cię krzywdził. Bez uczuć. Więc powiedz, za kim płaczesz, maluchu. Bogu to sekta, cały klub w czarnych sukienkach. A za nami każdy bękar, każda wykręta. Jak jesteś z nami, to wiedz, że nie jesteś sam. Bo Gugu to rodzina pełna takich jak ty i ja. Dandy, Dandy, Dandy, Dandy. Nie możemy płakać jak Banshee. Dandy, Dandy, Dandy, Dandy. Sami nocami jak wampir. Ja i lasy jak krokodyl Dandy. Nienawidzę dużych miast, badać z ludźmi i tańczyć. Tam dziś palę do słońca. Gdzie jest moja nala, sam tu nie chcę zostać. Ja i lasy jak krokodyl Dandy. Nienawidzę dużych miast, badać z ludźmi i tańczyć. Tam dziś palę do słońca. Gdzie jest moja nala, sam tu nie chcę zostać. Się to zadzwoń. Chciałem tylko szczęścia, nawet nie wiesz jak bardzo. Moim bliskim dawać wszystko, czego pragną. Co mnie powiedzą, już nie myślę dawno. Serce mi wypadło, jak znajdziesz się to zadzwoń. Chciałem tylko szczęścia, nawet nie wiesz jak bardzo. Moim bliskim dawać wszystko, czego pragną. Może zainspirować cię moja droga, ale proszę nie szukaj we mnie idola. Kupiłem diamenty i od chuja złota i apartamenty, jarając chuj zioła. A kolega jeden mój nie ma pieniędzy, choć dla niego najważniejsza była szkoła. Ominął go widok pięknych młodych dziewczyn, co rozebrane tańczyły na stołach. On trzymał nos w książkach, a my w narkotykach. A dzisiaj on wącha, ja siedzę i czytam. Życie jest przewrotne, jakbym robił kickflipa. Dziś w mieszkaniu z Wilgoś to tylko i cz. Pamiętam każdy mój przespany dzień, nieprzespaną noc i życie bez celu. Wampiry bały się pić moją krew, bo już by nie wstały po takim stężeniu. To dzisiaj mamy tym pory tyłe. Ocean życia skoczyliśmy na bombę, ale się nauczyliśmy na dnie. Trzymać ciśnienie jak łodzie podwodne. Chciałbym to zmyślić jak Stanisław Lem, ale to wszystko prawdziwe historie. Dzisiaj jak nawijam sobie ten tekst, to kurwa nie wierzę, że to jest o mnie. Co mnie powiedzą, już nie myślę dawno. Serce mi wypadło, jak znajdziesz się to zadzwoń. Chciałem tylko szczęścia, nawet nie wiesz jak bardzo. Moim bliskim dawać wszystko, czego pragną. Co mnie powiedzą, już nie myślę dawno. Serce mi wypadło, jak znajdziesz się to zadzwoń. Chciałem tylko szczęścia, nawet nie wiesz jak bardzo. Moim bliskim dawać wszystko, czego pragną. Nie dam się złamać, tak jak człowiek guma. Choć bity był nóż plecy, a w głowie dziura. Tu zawsze na niej jest problemów góra tak duża, że aż musisz poszukać guza. Chociaż stać było nas tylko na szczerość, są ludzie, co za to wszystko nas cenią. Chociaż stać było nas tylko na szczerość, to znajdą się ludzie, co ci to zajebią. No bo jak wstecz patrzę, nawet białe tam jest czarne. Bo zagubiony tak byłem, że już nie sądziłem, że kiedyś tu się znajdę. To jebany los, miałem tam skończyć jak tanim pornolu. Zawsze na oku i nie mogłem dojść. A jeśli nawet to widziałem, tam tylko twarze z horrorów i był mały sok. Jedyny hajs to zwika. Ochrona wyprowadzała do wyjścia. Jedynie czysta jest czysta, bo brudzi łapy tu nawet księżniczka. Z brudem kojarzy tu nawet się kryształ. Bicie słabych to tania rozrywka. Dzieci wdychają opary w kołyskach, bo mama to szmata, a stary to pizda. Czaj bazy, moja mała, mała mi. Dziwne obrazy nam ekstazy zrobiły. Twojej twarzy nie dotykał żaden gimp. Jeszcze naćpany i obczajam paru z nich. I mój syf już zapomina imiona. Łatwa kasa, łatwa Kasia, łatwa ona. Spory problem, nic nie wiedzą o nas. Widziałem Porsche tak białe jak koka. Ale ciebie już tam nie widziałem w nim. I nawet nie wiem, co się stało z tobą dziś. Mocne palenie podał jakiś chudy byk. I to nie twoje łapy mi to pokruszyły w pył. Telefon dzwoni mi tak samo jakbym miał wyjść. I nagie ciało przywitało mnie jak syf. Na słuchawie głos, który się bałem słyszeć. Otwiera usta, chociaż tak lubimy ciszę. Nie chcę myśleć o tym, co masz w głowie, ale to silnie się od tego, co masz w majtkach. I choć wiem dokładnie, co mi odpowiesz, zanim zapytam, a dla ciebie to zagadka. Moja mała, mała mi tacy zrobiły. Twojej twarzy nie dotykał żaden gim. Wczajam paru z nich. Nie czaj bazy, moja mała, mała mi dziwne obrazy na mych stazy zrobiły. Twojej twarzy nie dotykał żaden gim. Jeżdżę na ćpany i obczajam paru z nich. I mój syf już zapomina imiona. Łatwa kasa, łatwa Kasia, łatwa ona. Spory problem, nic nie wiedzą o nas. Widziałem Porsche tak białe jak oka. Już czarno-biała od tych kolorowych piguł. Ostre zabawki mam ze sobą w bagażniku. Dla mnie to plastik, a się nie boimy wstydu. Skupiła majtki jak wyszła tylko na siku. To twoje życie i nie miałaś takich przygód. Zakładam maskę, by cię rozjebać jak wirus. Jesteś projektem, co spierdolił spod kontroli. I nie mogę ci pozwolić już więcej na nic. Mam swoją ksywę na umowach, a nie obiecuję nic. Nie wiem, czy umiałabyś mnie teraz schować, bo bym znikł. To co widzę, ciągle pierdolony syf. Rozmawiam o pieniądzach, nie myślę o żadnej z nich. Nie czuję wiele, jak miałbym pokazać siebie tobie. Palę sporo, nie myślę o tym, to w chuj wygodne. Rzucam w okno telefonem, se odczytaj SMS. Nie byłem niczyim bogiem, w chuju mam, czy we mnie wierzysz. Nie czaj bazy, moja mała, mała mi dziwne obrazy na mych stazy zrobiły. Twojej twarzy nie dotykał żaden gimp. Jeżdżę na ćpany i obczajam paru z nich. I mój syf już zapomina imiona. Łatwa kasa, łatwa Kasia, łatwa ona. Spory problem, nic nie wiedzą o nas. Widziały Porsche tak białe jak koka. Zasługujesz na diss. 100 tysięcy za beat. Zawsze cały na czarno dresy. Stobi mi denim tears. Patek AP. Na mnie Patek AP. Nie wiem, który mam wybrać. Mam ich 7 na różne dni. Jak masz zadbać o rodzinę, ziomek, skoro sam dla siebie nie masz nic. Oni myślą, skąd to wszystko wziąłem, tylko czekają na nowy lead. Ona zasypia w dzień, żeby być całą noc. Dobrze wiem, czego chcę, wiem, chodź. Nie mam czasu pić z wami pić. Easy, money, łatwy, aj, łatwe, damy, typo mam DNA. Wchodzi na głowę i wchodzi na stół. A potem mi pisze, że chciałby jeszcze raz. Easy, money, łatwy, aj, łatwe, damy, typo mam DNA. Wchodzi na głowę i wchodzi na stół. A potem mi pisze, że chciałby jeszcze raz. Macie brak dyskografii. Ona ostra jest tak jak taki z nie potrafi. Widzę znaki, że jesteś wpisany na straty. Tak wysoko, że nie mam nie. Cardigan spada z niej. Zawsze chętno, nigdy na nie. Nie może przestać. Bitch, wyhamuj. I tak wpadasz do spamu. Bitch, be humble. Daleko ci do glamour. Wydaje sos, wcale nie boli mnie to. Prawnik wrzucony w koło. Wymieniamy je w trybie sport. Zawsze najlepszy sort. Nie mam czasu pić, z wami pić, byłem nikt. Dzisiaj VIP, OGV, nowy trik. Nożymy pensje, robimy. Easy, money, łatwy, aj. Łatwe, damy, chyba mam DNA. Wchodzi na głowę i wchodzi na stół. A potem mi pisze, że chciałby jeszcze raz. Easy, money, łatwy, aj. Łatwe, damy, chyba mam antena. Wchodzi na głowę i wchodzi na stół. A potem mi pisze, że chciałby jeszcze raz. Yo. Zamknij oczy, będzie lepiej, zaraz stanie słońce dla nas. Co w moim pokoju robią znów twoje ubrania? Wiem, za dużo myślę, znowu palę to jak szaman. Pół bani pod łóżkiem, pisze list do Mikołaja. Mamy w planach rozpierdolić całą Polskę tym mixtape'em. Fuj, tęsknię za ojcem, ale też kiedyś odejdę. Szaro-bure plany, albo wszystko jest za piękne. Mało lat do góry głowa, nie bój się zmiany na lepsze. Trzeba pazur mieć do cyfer, szacunek mieć do ziomów. Stać mieć do dziwek, spokojnie wracam do domu. Chociaż ciężko trafić, ciężko mówić kocham, kiedy wokół tylko dragi i te dziewczyny na pokaz. Znamy wszystkie trasy, w których łatwo się pogubić. Piszę ósmą płytę tylko z szacunku dla ludzi. Szacunek dla tłumów, które przychodzą nas słuchać. Ogrody to moja droga, a dla was będzie nauczka. Ten nic przywiezie towar, a ty zatacz mnie jak Nesty. To była długa droga, ale jestem już bezpieczny. Jesteś sexy, ale już mnie to nie kręci. Byłem pierwszy, przyszliśmy się tu zemścić. Nie mów dużo, bo pomyślimy, że kłamiesz. Takie słońce tu zawsze zwiastuje zamięć. Byłem podły, poznawałem sporo panien. Całkiem nieźle się bawiliśmy zwyczajnie. Kochanie, lubię dobrze czuć i dobrze żyć z tym. Znowu głowę mi terroryzują dziwki. Jestem szybszy w tym i spryt mam z bloku. I nie przejdzie to bokiem, kiedy wokół tyle pokus. Pokus, pokus, już poznałem wasze czary dobrze. Jak tu nie pić, jeśli ciągle ktoś przynosi forsę? Jak tu nie grać, kiedy wszystko mówi ci, że wygrasz? Pojebane gówna, a to od początku freestyle. Moja misja to zadbać o bliskich. Gra jest śliska, bo parkiet jest śliski. Znam nazwiska, które mogą nam zaszkodzić. Poznaję celebrytów, chcę im zabrać samochody. Nie bój się nas, my nie zrobimy tobie krzywdy. Bardzo chętnie ci odprowadzę po zmroku. Nie bój się nas, bo my nie jesteśmy jak wszyscy. Za dwie minuty odjeżdża twój autobus. Nie bój się nas, my nie zrobimy tobie krzywdy. Bardzo chętnie ci odprowadzę po zmroku. Nie bój się nas, bo my nie jesteśmy jak wszyscy. Za dwie minuty odjeżdża twój autobus. Flow block, top smoke, na mnie gęgo kazyrok. Отсекаю мудаков, ты готов и я. Не за хайп, не для бантов, мой закон слово семья, бля. Давно кончились все шутки, мой район это не Брук. Власть легавых опущенцев, зову проститутки. Трек летает в твою башню, словно пуля дура. Завали свое ебало, это диктатура. Я богат, я андеграунд, мои горы и леса. Вывезу на ненавижу, загляни в эти глаза. Покидаю свое тело, утопая в этих снах. Сразу вспомнил, кто я есть, забывая слово страх. Бит как ритм моего сердца, поднимая руки к солнцу. Принимая то, что травит, был не принят соц. Не смотрю старые фото, отголоски блока. Если веришь в свое дело, значит веришь в Бога. Оглянись, как мир прекрасен, сильно воет мана. Эти строки божий дар, все во имя клана. Сколько сделано хуйни среди серых зданий. Вспоминая все с улыбкой, моя книга знаний. Правда улиц нет сомнений, лирика моей души. И в осенний тихий вечер положить боль на биты. Ангел свыше, ангел неба, как идти мне подскажи. Может должен убить чувство, послать все, чем дорожил. Мне любовь стучится в дверь, но я не открою. Забирает ты тюрьмой вместе с паранойей. Как же холодно мне стало и не греет ее взгляд. На земле рай не построишь, много бесов сущий а. Не бойся нас, мы не зробимы тобе кшивды. Бардзо хэнди тебе отпроводзе по змроку. Не бойся нас, бо мы не естешьмы як вшисты. За две минуты отъезжа твой автобус. Nie bój się nas, my nie zrobimy tobie krzywdy. Bardzo chętnie cię odprowadzę po zmroku. Nie bój się nas, bo my nie jesteśmy jak wszyscy. Za dwie minuty odjeżdża twój autobus. Ta ja myślę o tobie. Całą noc, całą dobę ona tańczy w mojej głowie. Serce czeka, ale powiedz ile jeszcze. Pełen kluba, patrzę tylko na ciebie. Mówi maki do mnie, każdy kto mnie kocha wiesz. Ja nie piję, ale z tobą bym najebał się. Nie jestem pizda, nie pozwolę cię obrazić. Jestem nieśmiały tylko kiedy my gadamy. Chodzę tylko w Supreme, chodzę tylko w Nike. Reaguję agresywnie na ten dziwny świat. Nauczyłem się nie dawać serca byle komu. Maluję na bloku, że pierdolę twoich wrogów. Gdzie nie pójdę, chcą się bawić. Wszyscy w sobie zakochani. Między nami kace mati. Czujesz to, to napisz, buziak. Tysiąc kobiet, a ja myślę o tobie. Całą noc, całą dobę ona tańczy w mojej głowie. Serce czeka, ale powiedz ile jeszcze. Pełen tuba, patrzę tylko na ciebie. Nie chcesz kwiatów, tylko melanżować z nami. Butelki znikają, jakby schowanego grały. Duży pik jak King Kong, rosnę tak jak Bitcoin. A ty ciągle o mnie gadasz, jakbyś był co najmniej krypto. Bo zaczęło się od bajki, tak jak mini mini. Nie wracam na ławki, chyba że to kreto winy. Jak mój ziomal coś odjebie, no to nigdy z jego winy. Klinisz, BSM te skurwysyny. Gdzie nie pójdę, chcą się bawić. Wszyscy w sobie zakochani. Między nami kace mati. Czujesz to, to napisz, buziak. Tysiąc kobiet, a ja myślę o tobie. Całą noc, całą dobę ona tańczy w mojej głowie. Serce czeka, ale powiedz ile jeszcze. Pełen tuba, patrzę tylko na ciebie. Tysiąc kobiet, a ja myślę o tobie. Całą noc, całą dobę ona tańczy w mojej głowie. Serce czeka, ale powiedz ile jeszcze. Pełen tuba, patrzę tylko na ciebie. Sztuki miłości i pęgi, póki gorąco to zdejmij. Musisz matę, co kręci łezki wokół, gdy widzi fejkowe balezji. Za mało, za dużo, za wolno, za szybko, za ładnie, za brzydko. Nadwijam dzisiaj dziwko. Kupują mi brandy największe w tym kraju. Sprzedaję im siebie w najlepszym wydaniu. Leczycie mi duszę tak jak na badaniu. Tym dalej pierdoli się nie ponimają. Pierwsze 100 tysięcy na przelewie London Tipton. Pasi dupa ludzi, u których ciągle jest liftem. A jak krzyczę, będę dalej krzyczeć. Nie kończę jeszcze pracy, dalej czekam na napiwek. Robię nowy biznes, nigdy stąd nie zniknę. Wyzeruję konta, jak zobaczę to w jedynkę. Nie widzisz mnie, ale kochasz. Nie wierzysz w to znaczenie, no to popatrz. Ciągle czuję, że jestem ponad gwiazdami, które błyszczą jak Madonna. Nie widzisz mnie, ale kochasz. Nie wierzysz w to znaczenie, no to popatrz. Odliczamy dobę. Pokój za 2K zaspokoi moją głowę. Diamenty o menek, bez nich czuję się samotnie. Pozuję na froncie, okładki, woga. Uciekam myślami, gdy flash mi błyszczy w oczach. Zmarują mi ciało znów czystym złotem. Myśli mi lecią znów tanim słowem. Kiedy pozwolą, to w końcu odpocznę. Tak na daleko, gdzie nikt mi nie dotknie. Chcemy torby gojard, za łzy co płyną w oczach. Serce ciągle boli, dzisiaj rozpalamy pożar. Odmówiłeś fita, teraz czekasz, aż cię poznam. Czemu ich nie było, kiedy klęczałam do Boga? Nie widzisz mnie, ale kochasz. Nie wierzysz w to znaczenie, no to popatrz. Ciągle czuję, że jestem ponad gwiazdami, które błyszczą jak Madonna. Nie widzisz mnie, ale kochasz. Nie wierzysz w to znaczenie, no to popatrz. Ciągle czuję, że jestem ponad. Dla demonów jestem już niewidzialny. Nieprzewidywalny, nieprzewidywalny. Pierwszą myślą w głowie jest pytanie, kiedy koniec. Ze siebie wrzucam Chanel, nim odejdę, muszę dobiec. Biorę ten mic i robię spowiedź. Rzucam ciężar w parę powiedz. Źle o tobie, tobie, tobie. Trzpam i piję, zwykły człowiek. Same głupie rzeczy w głowie. Po tym wszystkim, co wziąłem, myślę o odnowie, ale ulica mnie wzywa wciąż. Muzyka trzyma w tej pierdolonej nędzy, żebym był jakoś szczęśliwy. Muzyka z głośnika działa na mnie jak lek, po którym odurzam się. Dla demonów jestem już niewidzialny. Nieprzewidywalny, nieprzewidywalny. Pierwszą myślą w głowie jest pytanie, kiedy koniec. Na siebie wrzucam Chanel, nim odejdę, muszę dobiec. Słuchaj, nie mam ochoty gadać, ale mogę nawijać. Jak interesuje cię, co robi Olek Palipak? Patrz w lustro, liczę line, zwani wami tak. Za dużo symboli, powiedz, który to jest dla mnie znak. Nie pytaj czemu są pocięte te słomki. Też wiem, nie mogę tego zakończyć. Dla demonów jestem już niewidzialny. Nieprzewidywalny, nieprzewidywalny. Pierwszą myślą w głowie jest pytanie, kiedy koniec. Na siebie wrzucam Chanel, nim odejdę, muszę dobiec. Drugą myślą w głowie jest pytanie, czy podołam. Czy właściwy wybór to ta hip-hopowa szkoła. Setki ścieżek, w których się mogłem zgubić jak ona. Oddzielam X, to dla mnie spokój i szoma, ja. Jebać te rzeczy, dla których musisz się przypodobać. Chcę stanąć na podium, muszę to zaryzykować. Wszystko, co kto o mnie mówi, to jest moja mowa. Czyli każdy, kto o mnie mówi, dobry mi to man, ha. Nie pytaj czemu są pocięte te słomki. Chociaż wiem, nie mogę tego zakończyć. Dla demonów jestem już niewidzialny. Nieprzewidywalny, nieprzewidywalny. Pierwszą myślą w głowie jest pytanie, kiedy koniec. Na siebie wrzucam Chanel, nim odejdę, muszę dobiec. Czwartą zwrotkę to dogrywam już po wyjściu ze szpitala. Miesiąc temu się podziało, syfu wyjebała skala. Zacząłem robić tą piosenkę w stanie, w którym się noszalał. Zanak z wuda, koka i kasyno, kuska włoska kała. Przewidziałem wtedy przyszłość, ja na polu lewiał handy. Widzę cały czarny ekran, jakbym słuchał dandy. Wszystko idzie z serca, nauczyły karmi. Miesiąc po zacięciu tracha, dla demonów niewidzialny. Nieprzewidywalny. Serio w końcu, oby wieczność trwała trzeźwość. Bo na ojce u chłopaków nikt nie wyhamuje piętą. Rachunek sumienia teraz dla mnie to codzienność. Rachunek sumienia to dla dzieciaków, którzy jak ja w linii życia się zgubili. Labirynt jest do przejścia, wejdę kupię Lamborghini. Pożera myśli, które mówią, że istnieje limit. Szczerość najważniejsza, no you can see me. Dla demonów jestem już niewidzialny. Nieprzewidywalny, nieprzewidywalny. Pierwszą myślą w głowie jest pytanie, kiedy koniec. Na siebie wrzucam Chanel, nim odejdę, muszę dobiec. Ludzie są jak płatki śniegu, ciągle gdzieś zmierzają. Czasem dostaną wiatru w skrzydła, czasem gdzieś na trochę osiądą. Ale i tak któregoś dnia po prostu stąd znikną. Skuty jak Uzi, mamo który raz. Sygnał spod lodu, proszę zabrać mnie już stąd. Nie palę zioła i nie piję alkoholu. Już nie jem psychotropów, proszę, chcę wrócić do domu. Jebany covid nam zabetonował nogi. Same choroby z dnia na dzień dopada młodych. W moim mieście pewien Filip, któryś miesiąc na ojomie. Już gadałem z twoją mamą, wierzę, że będzie dobrze. Szary blok, a w nim poligon. Powiedz, który rok walicie to. Powiedz, który rok. Powiedz, która noc. Powiedz, kiedy przyjdzie Bóg i zakończy to. Na mnie potrzeba psychologa, tu potrzeba egzorcysty. Jestem czysty, odkąd do mnie duchy przyszły. Najtańszego wina w sklepie, pokaż mi, że żyję mała. Jeśli tu naprawdę jesteś, uspokajam ich jak benzodiazepiny. Chodzę skuty jak Uzi, w mieście amfetaminy. Ciągle tu jestem jak pacjenci psychiatryka. Na dworcu w Olsztynie, gdzie pan dobro nas unika. Uspokajam ich jak benzodiazepiny. Chodzę skuty jak Uzi, w mieście amfetaminy. Ciągle tu jestem. jestem jak pacjenci psychiatryka. Na dworcu w Olsztynie, gdzie pan dobro nas unika. Dawno jest po nas. Mówię o scenie, bo u nas ciągle jest pożar. Stałem sam jak strach na wróble. Krzyczałem, że mam dość. Nikt nie słyszał moich próśb. Gdzie był Bóg i jego sąd? Nie chodziło nam o kwit nigdy. Chciałem być kimś z miasta, gdzie co drugi lata elektryczny. Tu miało być nasze graffiti, no a nie ma wcale. Pan prezes chciał za duży kwit za obszczaną ścianę. Nie chodzi znów o siano. Wcale. Po prostu świniom się nie daje. Nawijałem, że nikt nie wierzył we mnie, a sam zwątpiłem w kiniego niepotrzebnie. Wszystko prawdziwe, ale nie wiem czy ja jestem naprawdę, czy to wszystko to gra. Ciągle błądzę jak ćma, bo szukam światła, które da mi ten raj. Uspokajam ich jak benzodiazepiny. Chodzę skuty jak Uzi, w mieście amfetaminy. Ciągle tu jestem jak pacjenci psychiatryka. Na dworcu w Olsztynie, gdzie pan dobro nas unika. Uspokajam ich jak benzodiazepiny. Chodzę skuty jak Uzi, w mieście amfetaminy. Ciągle tu jestem jak pacjenci psychiatryka. Na dworcu w Olsztynie, gdzie pan dobro nas unika. Kąt on tak spędzam niedzielę. Ciągle prosto za mym celem. VAT plus tax, nie patrz na cenę. Tak, tak się eksploruje teren. Byłem na Rodeo Drive, byłem na kąt on tak spędzam niedzielę. Wjazd pod kosz, chcą zatrzymać, ale kurwa kto? Gramy o tron tak jak Jon Snow i tak kolejny rok wciąż money talk. Mogą podbijać tu nawet do nas po parę. Mam wyjebane na ilość swoich wydanych dolarów i wyjebane na miłość. Chyba, że miłość do panów nalewę dane dokument. Latamy z kraju do kraju, ej. Nie mam na co zjeść, ciągle slicing bread. Audemars Piguet, na mnie, na niej też. Fałszywych twarzy mam dość, ciągle czekają na błąd. Mudraż jak kupuję dom, a powiem, że w Louis Vuitton. Yeah, Eddie Steak, milion dolarów, kurwa przelew. NDA, ale ten wers kosztował wiele. BBL, ona to woli niż intelekt. Byłem na Rodeo Drive, byłem na Compton, tak spędzam niedzielę. Ciągle prosto za mym celem. VAT plus tax, nie patrz na cenę. Tak, tak się eksploruje teren. Byłem na Rodeo Drive, byłem na Compton, tak spędzam niedzielę. One, one, miałem być tu, ale byłem też tam. Miałem być z nią, ale była też tam. Czy wezmę dwie, albo wezmę dwa, tak do pomocy. Dzwonimy na go, że mamy dosyć. Raper jest wersem o paru złotych. Twoją mam ile wydać w lot. Mam UK styl, jebasz polski rap. Sam na sam, z uzbrojonych po zęby znam. Mam nowy plat, jesteś z nami czy przeciw nam? All time star, robię to teraz i robię to na raz. To nam wybieram jako pierwszy draw, więc ciągnie się, don't fuck with us. Fuck with us, yeah. Yeah, Eddie Steak, milion dolarów, kurwa przelew. NDA, ale ten wers kosztował wiele. BBL, ona to woli niż Interek. Byłem na Rodeo Drive, byłem na Compton, tak spędza mnie dzielę. Ciągle prosto za mym celem. VAT plus tax, nie patrz na cenę. Tak, tak się eksploruje teren. Byłem na Rodeo Drive, byłem na Compton, tak spędza mnie dzielę. Thank you. Bro said they wanna get paid, okay, let's see what's possible. Popped a pill and I feel alright, I believe I can fly, I feel unstoppable. I get flashbacks in my mind about times we grind all night, it was horrible. There was flights and stairs, now I'm taking flights and arriving somewhere tropical. Man, I'm calling my phone about beef and my feet in the sand, that's a juxtaposition. He had a chain but I didn't even know, cause he came in a club with it tucked, it was hidden. I told man if you wanna be great, be patient, but it's still rough to the riches. And all of these guys with talk for the live yours gang would love to be in it. I state simple facts. Should I lie, cause the truth does hurt. My ex wants me to ring her back. I miss your call, I'm on do not disturb. I don't mind if they think it's cat. It's true, I don't wanna put them in the dirt. If you wanna talk to the kid, bring racks. Cool, if you don't, I don't wanna convert. Every time I get bagged, gotta buy her a bag. So every other day I gotta buy her a purse. Horses only, I don't drive jags. You could tell it was me from the engine skirt. And I love sophisticated slags. Petitest waist with a mini skirt. Born to be rich, but I came from rags. She don't believe that I come from dirt. Could take you back to the exact tracks. Cats are still there, you will hear them purr. Give the green light to the gang, they'll crash. Ring the alarm, see everyone purge. Don't spare no one, even mums and dads. I give the command, see everyone hurt. Where the fuck the function? Where the fuck is the function at? Pull up to your party when everyone burst. You came in a wagon and left in a serious hate for them boys, they boil my blood. My gang consists of loyalist tug. That bitch gotta go, she annoying as fuck. They're babies, throwing their toys at the pram. They're big men, but they still ain't grown up. If your aim is getting me down, good luck. We're alive and well and we're still on top. Sold out, but I still got more in stock. I don't see nobody else but us. If you wanna compete, put your best foot forward. I look forward to it. I swear on my life, all the talk is boring. No, I ain't walking my strip, I'm touring. Back to the drawing board, I'm drawing. Back being single again, I'm whoring. Took a flight last night, this morning. Flying again, I'm soaring. I'm really at war, just spun the car, can't thought that soaring. I'm conflicted, beef is bad for business. Money is more important. Got a bad bitch that'll make man fall in love, then lure him. I'm tryna leave my man 6 foot under and fuck up his health insurance. I never wanted to be the boss, but fuck it, I'll play the position. We had a drop with a young G aborted, cause he weren't trained for the mission. I'm fucking a basketballer's wife, can't pay like I play for the Pistons. I told bro if you see them, crash it immediately and don't wait for permission. I thought it was beef, them boy they're sweet, I ain't got real enemies. My bro still spread white stuff uptown, like Philadelphia cheese. And he got dark like South Sudanese, no drought still out in the B. Everything's gonna make sense in the M when we all get out of the streets. Struggling, life's an everyday hustling. I hustle every day in life, thinking back, taking packs up the block. The older niggas said I couldn't hustle. Man, fuck them niggas, I'll be back. Strap back, back, pitching, flipping work, hand in hand, I think they call it track. Racing laps, free your winter waste, it pays to make it stack. Face the fact, there's always niggas out there trying to knock the hustle. I guess that's why they say we trap. Don't let niggas hold you back. I'm just a kettle from the ghetto with no pot to piss in. So who am I to call it black? Black man, black male, black ball, black opsy, black diamonds glistening. Attracted pigs and all the rats, kitten scratch. I went from roaches on my bunk to rib brooches on the cuff of my tux. Chauffeur pulling up, no ifs, ands, or buts about them. I went to Paris for my trunks, 100,000 spent on gold, y'all used them once. Could give a shit, damn, or fuck about them. Hit Canal Street, vintage gold medallion, smoking blunts in front of public housing, wild until they throw me in them cuffs, mouth full of fronts. Look like Master P up in my Cartiers. Diamonds shining in the frames, changed the game that made them say, ain't no limits to this shit. Life's a flick, just sticking to the script. My life is like a movie, they should film me through it. Take a pic, be sure to frame this shit. Forever me was always G, way before this famous shit. Y'all just pretend to do it. You say you got them guns, but I've never seen you bang. You say you got them drums, but I've never seen you slay. Gang, swear it's all the same. Awesome. Whipping soda through the pot, watch it bubble, flexing muscle, hit the block. I bet I teach you niggas how to awesome. Selling coca on the charts, watch it double. Taking meetings on my bus to ship my mobile office. Getting head while at my desk, this shit my Oval Office. I remember when I got 100 for recordings. Now the sum of my performances just put me on the Forbes list. Fuck Jiggy, I'm flawless. Fuck pretty, I'm gorgeous. Your favorite rapper's corpses couldn't measure my importance. My mind is out in orbits, plus my ego got endorsements. Heard that people want that raw shit, but y'all be talking bullshit. You say you got them guns, but I've never seen you bang. You say you got them drums, but I've never seen you slay. You say you in a game, but I've yet to see you play. You say you going up, but nobody feels the same. You say you got them guns, but I've never seen you bang. You say you got them drums, but I've never seen you slay. You say you in a game, but I've yet to see you play. You say you going up, but nobody feels the same. Yeah. Dla niej do butików, gdzie muzyka tylko dodatek do filmików. Jestem wypadkową błędów napotkanych głów. Na językach mało latów jak zranionych dup. Z rapu zarobiłeś dychę, już szajba uderza. Wszystko wydajesz na t-shirt i messenger bega. Bordo to nie beer pong i czerwone kubki. To benzo prostytutki szukają swego mądrzejsza. Jak pomagam, to nie PR w sieci. Za mną lata to o czym nawijał Tomasz Niecik. O, piszą jałmożne zdrowe dzieci. Wracam na stare śmieci. One chcą chłopaka z bloku, z bloku, z bloku, w bloku, ba. One chcą, żeby dealował towar, ćwiczył MMA. Mateusza zamiast koko, MK zawsze miał alkohol. Zgadki co roku odprowadzają na pociąg. Jestem głodny jak 016, choć stawiam dom i nie owijam już tego w taśmę. Stare kurwy już się prują, kiedy w sklepie kaszle. Zgubiliśmy człowieczeństwo i to już na zawsze. Nowy Kazimierz odnowiciel. To nie więzienie, mordo, czemu tak mówicie? Boli istnienie, kiedy widzę was. Ty mi nie pierdol, że tych min nie ćwiczycie. O, te flis na dole i na górze. Więcej federacji niż żuli i wynaturzeń. Czarne róże składał nas. Póki żyje, daje klasyk, nieraz to powtórzę. One chcą chłopaka z bloku, z bloku, z bloku, w bloku, ba. One chcą, żeby dealował towar, ćwiczył MMA. Mateusza zamiast koko, MK zawsze miał alkohol. Zgadki co roku odprowadzają na pociąg. To ciebie chcę łapać za rękę nad morze. Zadym tam ze mnie romantyk. Byłaś tu wtedy jak nie miałem nic. Dzisiaj wycieczki nam patrzysz. Jak ci wtedy płonął dom. Duży ból ci zabrał ją. Mama, mama. Jak patrzyli na nas z góry. Za to nie pokocham ludzi. Z tobą za rękę przez piekło na boso. Przecież tak było, nie jestem idiotą. Jak mnie na chwilę opuszczasz, to po co? Siedźmy tu dniami, siedźmy tu nocą. Jeśli mogę być kimś więcej niż tylko sobą. Jeśli mogę żyć, to tylko z tobą. I chcę być tu na zawsze. I chcę być tu na zawsze. Chcę być, chcę być. Jeśli mogę być kimś więcej niż tylko sobą, jeśli mogę żyć, to tylko z tobą. I chcę być tu na zawsze, i chcę być tu na zawsze. Chcę być, chcę być. Nie miałem celów tu w życiu za wiele. Ciągle mnie gonił ten jebany szelest. Oni mówili, że nikim nie będę. Dopiero jak nikim nie byłem, zostawiam w tyle tych pseudo przyjaciół, bo mnie zostawią jak zniknę z plakatu. Jeśli mogę być kimś więcej niż tylko sobą, jeśli mogę żyć, to tylko z tobą. I chcę być tu na zawsze, i chcę być tu na zawsze. Chcę być, chcę być. Jeśli mogę być kimś więcej niż tylko sobą, jeśli mogę żyć, to tylko z tobą. I chcę być tu na zawsze, i chcę być tu na zawsze. Chcę być, chcę być. Jeśli mogę być kimś więcej niż tylko sobą, jeśli mogę żyć, to tylko z tobą. I chcę być tu na zawsze, i chcę być tu na zawsze. Chcę być, chcę być. Jeśli mogę być kimś więcej niż tylko sobą, jeśli mogę żyć, to tylko z tobą. I chcę być tu na zawsze, i chcę być tu na zawsze. Chcę być, chcę być. Najpierw zwrotki, potem zrobię refren. Tak się umawiamy. Czuję się jak wtedy, gdy w przerwie odlepienia sushi. Numery puszczał mi paluch długo przed tym, zanim puścił to oko do wszystkich komatych ludzi w tym kraju. Gadziola naładowany jak proton, przekazuje znowu energię blokom. Mówi znowu najświeższy raper w kraju. Jak nie płaci kurwa ci coś, to się bały. Odhaczyłem tu już tak dużo barów, że chyba powinna paść mi wątroba. To uzależnienie, a nie choroba. I cały czas potrzebuję tego stanu. Nigdy nie lubiłem prezentów ani urodzin. Jak masz problem, weź sobie daruj. Ale jak tak bardzo chcesz, daj mi na nowe BMW i kilka tygodni na helu. Wiedzie nowa Tesla, znudziła mi się ich sewka. Jak leci w trasę na bracie 200, środa 20. Siedzę przy tekstach na chacie w szlafroku i kapciach nurtwejca się wpierdalam w głowy. Wpierdalam do mieszkań i kurwa nie wstajam się już po imprezkach. Chyba że gram sobie seta, a życie kręci się jak westach, od kiedy pamiętam. Bo robię co chcę, mówię co chcę, biorę co chcę. Przestań pierdolić mi, że muszę teraz cokolwiek. Że należy ci się jebany penisie i nie dzwonisz więcej do mnie na FaceTime. Jestem zajęty, bo kręcę se baseline. Kręcę se biznes, chciałbyś zamienić się, wiem. Ale wiesz co, swinger tak myślę. Nienawidzą mnie, bo robię co chcę. Zawsze jestem przed. Kurwy nie lubią mnie, bo mówię co chcę. Jestem przed jak szef. Nienawidzą mnie, bo robię co chcę. Zawsze jestem przed. Zawsze jestem przed. Kurwy nie lubią mnie, bo mówię co chcę. Jestem przed jak szef. I biorę co chcę. Zapłodę dla mas, zabrudny na salon. Tak jak mój ziom Falo, pamiętam o korzeniach jak Jimmy Fallon. Co jakiś czas stare numery mi grają, jak nie to słucham nowości z kaną. Jestem poza modą, bo pierdolę kanon. Nie łapię, nie siedzę, to fani kochają. Bo wszystko się lepiej, mów mi człowiek pająk. Mówisz, że to co się dzieje jest fresh, yeah. Jakoś tego nie czuję, połowa sceny to to jebie chujem. Dlatego nie wącha się z nimi w ogóle i mówię co myślę, o tym przemyślę. Bez tłumaczenia później, że to Tourette albo Alzheimer. W końcu przestańcie udawać, że nie widać nic, bo nie piszecie brailem. Problemy z pamięcią jak Leny z Memento. Ej, jak masz problem z procentami, to pij i nie pierdol. W chuju mam swoje problemy. Każdemu jest ciężko, każdemu jest ciężko. To nie jest żadne tłumaczenie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Cudownie. Nienawidzą mnie, bo robię co chcę. Zawsze jestem przed. Kurwy nie lubią mnie, bo mówię co chcę. Wjeżdżam w jak szef. Kurwy nie lubią mnie, bo mówię co chcę. Wjeżdżam, co zawsze. Nienawidzą mnie, bo robię co chcę. Zawsze jestem przed. Kurwy nie lubią mnie, bo mówię co chcę. Wjeżdżam se jak szef. Nienawidzą mnie, bo robię co chcę. Zawsze jestem przed. Zawsze jestem przed. Kurwy nie lubią mnie, bo mówię co chcę. Wjeżdżam se jak szef. I biorę co chcę. Dobra, no to jedziemy z kurwami. Skurwysyny z tej strony, stary Mandy i młody Sami. Kurwo, sieszesz. Policja fresh, gra gitara. Rara. Kurwo, sieszesz. Policja fresh, gra gitara. Rara. Ej, ze mną wuja dziwko, a nie pierwszy lepszy raper. Z ulic miasta Santos towar zamieniam wypłatę. David Butcher rucha kurwy, ja mu za to płacę. AOD na mieście dziwko, wiesz to jest tu dużym graczem. Duży fiu, duża knaga. Fajna suka siedzi na rozprawie na kolanach. Wącham stopę, potem niżej se Jakuba. Karuzela, wszystko biorę tu na supa. Niech te kurwy zdychają, ty się skurwi za szaną. Kiedy będziesz pod ścianą? Rest in peace dla tripano. Kiedyś krip, teraz salon. AOD to dekalon. Po skurwy syny, właśnie tak. To jest Mendoza, to jest Sami. To jest AOD. Obracajcie się kurwy za siebie, macie grubo przejebane. Kurwo, sieszesz. Policja fresh, gra gitara. Rara. Kurwo, sieszesz. Policja fresh, gra gitara. Rara. Open family.

lecimy w dole świat. Dziś się zabiorę tam. W kosmos, lecimy w kosmos Polską. Bawimy się na ostro non-stop, gorącą noctą. Na grubo to poszło, wszyscy mocno łajowój. Nocne życie proste, lato w Polsce łajowój. Lato w Polsce, nie Hiszpania, ojoj. Twoja talia na mnie działa, ojoj. Wiem, że nie chcę zostać sama, ław za butelkę szampana. Lato w Polsce, przetańczymy całą noc. Lato w Polsce, nie Hiszpania, ojoj. Twoja talia na mnie działa, ojoj. Wiem, że nie chcę zostać sama, ław za butelkę szampana. Lato w Polsce, przetańczymy całą noc. Które lato, który to już rok? Ja to ten sam nieznajomy gość. Dla ciebie wyszedł na ulicę, by głośno krzyczeć. No chodź, no chodź, już chodź. Tylko ty i tylko ja. O zachodzie słońca. Tylko ty i tylko ja. Tak już musi zostać. Lato w Polsce, nie Hiszpania, ojojoj. Twoja talia na mnie działa, ojojoj. Wiem, że nie chcę zostać sama, ław za butelkę szampana. Lato w Polsce, przetańczymy całą noc. Four, seven, let's get this shit, man. I can steady shade it. Za hitem mordo, jestem hitmanem. Jestem 4-7, a jednak numer 1, agent 4-7. Za hitem mordo, jestem hitmanem. Jestem 4-7, a jednak numer 1. Jeżeli kariera to gra, to gram bez kodów. Nie ma sukcesu bez schodów, nie ma fanbase'u. Kiedy nie ma wrogów, podam ci parę powodów. Moje życie to mój dowód, no bo gdybym sugerował się opinią, bym nie zrobił hitów, lechów, popklerów i embików, Fryderyków, żartowałem byku, zero Fryderyków, kukuryku na patyku. Bez uśmiechu mamy taty, poskładany, jarał baty, czyścił blaty, nie miał chuj wie ilu platy. Check, check, check, check, check, check, check. Nie miał fana, który w ogień skoczy za ty. Check, check, check, check, check, check, check. Nie miał fana, który wierzył, wyjdzie z chaty. Check, check, check, check, check, check. Nie miał fanu, no i nic poza tym. Gdzie jestem? Już nie wiem. Jak w heaven, to seven. Ty nie jesteś w niebie, to seven. Eleven, ja 24-7. Pod bęben i werbel. Czy solo, czy z bendem, czy są. Agent 4-7. Za hitem mordo, jestem hitmanem. Jestem 4-7. A jednak numer 1. Agent 4-7. Nowy typ Skywalkera. Przelot tak wysoki, że powietrze nie dociera. Ty mobile w dłoni masz ta via playa. Hej, ja tak, tak, to moja era. Nie odbieram, na zleceniach widzi mnie kamera. Kamuflaże jeża to są jedyne wybory. Bo jak nie zauważony się dostanę na salony. Kiedy tasku nie dostaję, no to nie wychodzę z nory. W gotowości to gotuję, aż zadzwonią telefony. Wtedy przeliczamy, ile z tego zarobię kasiory. Potem w reklamówkę schowam jak w markecie pomidory. Żeby dostały to ziomy, pan będzie zadowolony. Bo to twój niezastąpiony. Agent 4-7. Za hitem mordo, jestem hitmanem. Jestem 4-7. A jednak numer 1. Agent 4-7. Za hitem mordo, jestem hitmanem. Jestem 4-7. A jednak numer 1. Żoma nie chciała, ale upał. Duży upał, upalane miasto sucho. Wąsu przepaliłem więcej niż mam na łbie. W sumie propsy za zajawkę. To nikt się nie przyzna, jak se zdanie zmienił. Dla nich to hańba, ale to nie my. Jak mój braciak w pifi, jadę z kurwami. Jak mój ciągle najarany. To moje osiedle, wiem, ksywy ci nie mówią nic. Ten numer jest dla naszych braci, naszych ci. Ciągle piję, ciągle palę, nie wiem jak mam to zostawić, przecież gramy, kurwa, rap, bro. Och, cały pokój, kurwa, w kapsloch. Tu dzwoni znów obcy sąsiadka. Znów stawi Nelly mego bratko. Uśmiechnięty, mimo że idzie w kajdanka. Nowe pokolenie, całe życie w aparacie. Siedzi z nami, pijesz, robi snapy, zero gadki. Jak już jesteś w tym pokoju, to zapomnij o mej ksywie. Chyba, kurwo, cię pogrzało, że zaśpiewam ci na bibie. Jestem ziomem, który siedział, nie wyjeżdżaj o gangsterce. Bo jak patrzę w jego stronę, to skurwienia gniecie rękę. Ja przyszedłem tu z dziewczyną, on przyszedł z amfetaminą. Otwieram miną, żeby ten czas nie przyminął, no. Zakazane molekuły w nas. Ona lubi, kiedy z tobą ćpa. Para, pa, pa, para, pa. Nasze polskie Amerykan, pa. Zakazane molekuły w nas. Ona lubi, kiedy z tobą ćpa. Przy otwartych oknach jest szczególnie dokuczliwa. Wszędzie hałas, potrzebuję trochę ciszy. Nie zadzwonię do przyjaciół, bo nie mam na kogo liczyć. Każdy myśli, że mnie zna, wszyscy kurwa w błędzie. Sama nie wiem, kim naprawdę jestem. Chcę miłości, ale miłość nie chce mnie. W samotności każdy dzień, ja idę nocą po osiedlu, nie pamiętam waszych ksyw. To ta dziarma, słyszę w kółko, cześć, nie powie do mnie nikt. Uśmiech na selfie, głowę mam mętli. Miasto mnie dusi, sypią się kreski. Chcecie on replay, jak bit na pętli. Skończmy ten melanż, bądźmy bezpieczni. Piję wino, myślę sobie, czy ja winę, że ciągle śnię o tym, co jest dla mnie niedobre. Nie zaśpiewam o seksie i narkotykach. Uciekam, gdzie jest cisza, proszę przyjedź do mnie. Wokół wojna, błagam, posiedź mnie gdzieś w ciszy. Poskładam cię po kawałku, możesz na mnie liczyć. Tryb samolotowy, nauczę cię latać. Twoim narkotykiem będzie dzisiaj gaca. Zakazane molekuły w nas. Ona lubi, kiedy z tobą ćpa. Like a Chevy, cuzzle 10, bustin' stains, swappin' stereos. I oblige, bumpin' Mary. Merry Christmas round this bitch, I'm really merry. Shit was scary. Halloween like every day, more ordinary. Okay, platinum sluts and princess cuss for the two fairy. Okay, only time we seen results was watching Jerry. Only time I seen a lake was watching Ricky. Okay, bro, them sleeping with them sticks is Iggy sticky. We brought magic to the stew, cause it get tricky. At the violate the strip, you come and get me. It's litty. They done ran out of George, we throwing Benjis. It's lit. All this sauce, I'm making cheese like John and Vinny's. Cousin Vinny, all these gold flakes on my couch, I think I'm Lenny. The Rock. Now we bust them to the lake, I think I'm Jenny. Down the block. Send them wrists turn to results from pushing pennies. That's on job. Only book that's in my crib is the Guinness. Not a lot. How long can these records spin till infinity? wieczór. Dzisiaj nic nie robię i cały dzień z tobą leżę. I tak nie chcę stąd iść, a muszę wrócić na scenę. Potrzebuje mnie teren, mała jeszcze chwilę i to wszystko zamienię na ciebie. Moja miss pleasure. Dzisiaj nic nie robię i cały dzień z tobą leżę. I tak nie chcę stąd iść, a muszę wrócić na scenę. Potrzebuje mnie teren, mała jeszcze chwilę i to wszystko zamienię na ciebie. Te Birkin torebki, moje złote Rolexy. Bo nie wierzę w odsetki, nie lubią mnie banki. Nie wierzę w umowy, w których jestem bezpieczny. Moje życie to Meksyk, budzę się taki spięty. Dotykasz mnie dokładnie tak jak chce milion mężczyzn. Robisz to dokładnie jak opisałaś vibe message. Zasypiam przy tobie jak miałbym już więcej nie żyć. Jak miałbym już więcej nie być przy tobie, to wolę nie żyć. Jesteś tak sexy, oh my fucking mommy. Wiesz, że nie lubię kolczyków, a takie lubi Paryż. Więc je zostaw Barbie, niech się kuta spatrzy. Ja mam postrzywaną buzię, ty urodę Hailey. Jesteś moją miss pleasure. Dzisiaj nic nie robię i cały dzień z tobą leżę. I tak nie chcę stąd iść, a muszę wrócić na scenę. Potrzebuje mnie teren, mała jeszcze chwilę i to wszystko zamienię na ciebie. Moja miss pleasure. Dzisiaj nic nie robię i cały dzień z tobą leżę. I tak nie chcę stąd iść, a muszę wrócić na scenę. Potrzebuje mnie teren, mała jeszcze chwilę i to wszystko zamienię na ciebie. Im gorzej się czujesz, tym lepiej wyglądasz, skarby. Jestem pewny, że tylko dla mnie chodzisz na wybiegu, tak jak Fendigel. Szybko jej otwieram drzwi, jak wychodzi z BMW 5. Nie rozumiem po francusku, kurwa, nawet s'il vous plaît. Jestem z bloku, w którym ciągle ścigał nas jebany pies. Dziś się czuję zajebiście, chodząc z nią do takich miejsc. Lubię czuć się ci potrzebny, lubię chodzić, dobrze zjeść. Brakuje mi ciebie tylko, aby to był dobry dzień. Jesteś moją miss pleasure. Dzisiaj nic nie robię i cały dzień z tobą leżę. I tak nie chcę stąd iść, a muszę wrócić na scenę. Potrzebuje mnie teren, mała jeszcze chwilę i to wszystko zamienię na ciebie. Moja miss pleasure. Dzisiaj nic nie robię i cały dzień z tobą leżę. I tak nie chcę stąd iść, a muszę wrócić na scenę. Potrzebuje mnie teren, mała jeszcze chwilę i to wszystko zamienię na ciebie. Po pierwsze hipokryto, ksywkę nawet masz z grubowca. Mówi, że kłamę, a cały kawałek potwierdza, że odwiedził mamę. Zona, mam wyjebane, po chuj tam poszedłeś. Chciałeś go poznać? No kurwa, na pewno. Szkoda, że jeszcze nie mówisz tym ludziom, że drzwi to parawan od randki w ciemno. Trochę zaloty ci chyba nie wyszły. Tłumacz się dalej, jebany frajerze. Mam tyle haków na ciebie, że nawet Janosik i Piotrek otwierają gębę. To niespodzianka od Lanka, uwaga, dopiero zaczynam. Numer jeden, suka chodziła po całym Krakowie i rozpowiadała, co u was się dzieje. Jeśli to prawda, że dostałeś w pierdol, jak kumple zabrali na Wigilię prosto. Bo robiłeś wiochę i mega hamówę, niech ludzie domyślą się sami do kogo. To fajny masz kurwa stosunek do kobiet, nawet mi moją wyzywasz w kawałki. U twojej nie ruszę, bo jest przy nadziei, że nie będzie takie jak ty przy stojniaku. Życie żałosne tak samo jak przecież ten mały epizod, co chwali się Hela. Tyle roboty, a wszystko na marne i nie było stopnia, wystudzona menda. Lubię dziary, dobry piercing i pierdolę masy plepsu. Ty podziękuj rodzicielce, że zabrakło do zabiegu. Bardzo ładnie sobie zmyślasz, to ludziom nie wystarczy. Cała Polska woła na mnie, days one soldier army. Pogadajcie se o fejmie, który żeście niby dali. Ja poznany dzięki nim, a dzięki mnie są zapomniani. Bardzo ładnie sobie zmyślasz, to ludziom nie wystarczy. Cała Polska woła na mnie, days one soldier army. Pogadajcie se o fejmie, który żeście niby dali. Ja poznany dzięki nim, a dzięki mnie są zapomniani. Wiesz, wtedy w Rzeszowie podchodzę do ciebie, bo nigdy my nawet nie pogadaliśmy. Mówię, że siema, a ty mi sukienka na ciuchy i skurwie lub próbujesz szydzić. I nie kazałeś mi tam wypierdalać, a tylko gadałeś do swego kolegi. Rypa jaka ciota, co to za ubranie, a my tu skrywniutko na kolanach resy. To typa propsy od razu przyurał i kurwa tam chwilę się przypychaliśmy. Podchodzi junior i mówi do niego, że przecież ja jestem z tej samej ekipy. Szatan nie czyni człowieka, na pewno ty na podobieństwo uczyniłeś szatę. Nowy krzyk mody i drze się tak bardzo, bo jak taka faza to stworzy. stworzyłeś szmatę. Bieda umysłu, aż mi ciebie szkoda, bo wiem to jak bardzo ten numer zaboli. Kłamco niepotrzebny jak chujowy żołnierz. My wszyscy to wiemy, że nie złożysz broni. Zanim odbierzesz jak propsy, dypię poprzednią linijkę. Przypominam konto mierze, już budują opozycję. Jeszcze myślałeś, że po takiej fazie to będę w dodatku tam stawał za wami. Jakbym był pedałem, no to wasze dupy na stówę by mega mnie poobrzydzały. Tacy posrani, staliście wtedy i kurwa naprawdę ja nie miałem złudzeń. Typy już na nich, ja Max wyjebany, bo wszystkim kazałeś katować za suknię. Więc chyba jasne, że się odnalazłem w tym, że was chcieli tam pochować, jasne. Elliot rozkurwił cię żartem, prostaku, lecz ty tak po prostu wolałeś to łykać. To taka akcja jak nasze penisy w głowach mafii, że wam styka. Ty dałeś numer, jak wydzwonił rytmus, to jaki ty kurwa burdele odwiedzasz. On też jest gejem, no trochę się gubisz, jak wszystkim chcesz tą orientację zamieniać. Ale jeśli będziesz chciał wszystko odbijać i polecisz w kulki jak ping-pongista, umywaj ręce, bo za tyle brudu to by nawet Goro nie wiedział co chwytać. A ósma mila, zapomnij debilu, specjalnie dla ciebie masz punchline homo. Tak cię rozpieszczę ustami, językiem, że dziwko usiądziesz jak John na zielono. Bardzo ładnie sobie zmyślać, to ludziom nie wystarczy. Cała Polska woła na mnie, Days One Soldier Army. Pogadajcie se o fejmie, który żeście niby dali. Ja poznany dzięki nim, a dzięki mnie są zapomniani. Bardzo ładnie sobie zmyślać, to ludziom nie wystarczy. Cała Polska woła na mnie, Days One Soldier Army. Pogadajcie se o fejmie, który żeście niby dali. Ja poznany dzięki nim, a dzięki mnie są zapomniani. Ej, czemu debilu mam wydzierać oczy? Jakoś do Kuby tak szmato nie wsioczysz. Czarne spojrzenie, a widzę bluźnierce, to jak w tej piosence, bo ich nie przeoczysz. Tiger, Cobra, nie chodzi o numerki. Wy i oni plus to synek, to gorzej niż porno z dziećmi. Wasze page'e to są ludzie, a myślałem, że internet. Ludzie to są setki spojrzeń, których od dzisiaj nie zniesiesz. Tak cię roznoszę zarazą, że znowu tu kurwa celowo, jak gdybym był gejem. Na całym globie ci wszyscy faceci by się zawstydzili za taką bakterię. Płyta bezpieczna, bo szanuję pracę, a w otrej to po prostu mieli pomyłkę. Chwyciłeś prowo, a materiał słaby, dlatego żeś dostał te pancerz z Ulisem. Kłeba mi nigdy nie wrzucił tej płyty i jeszcze w dodatku ja się nie prosiłem. Ale w tym no bo co, to co wpłynęło, to by płynie. A propos party, to rozpierdoliłeś, ja sobie poradzę, na chuj autodlisy. Iluminuję przy głupie naprawdę, jak widzisz nieświadomie sam z siebie szydzisz. No szczera prawda, że moja dziewczyna wciąż robi te boki, bo to mega sztuka i tacy jak ty chcą dotykać ją ciągle, dlatego Aneczka się musi odsuwać. Te traki znaczą tyle, że ci wyznaczają tory. Tobie w głowie nie zadzwoni nawet dobra morda Goldi. Mieli wyjebać w minutę Dawida, a przecież nagrali ich tylko 16. W dwóch wersach przewidziałem, o czym zrobicie kawałek. Jakżeś idioto rozjebał stoły po koncercie Aroganta i cię nasz człowiek przeciągnął ryjem po całym parkiecie, to nie byłeś taki odważny, kurwa. Każdy to widział i to jeszcze w twoim własnym mieście. Potrącili ci pieniądze za chałturę i żeś jeszcze przeprosił. Spróbuj zaprzeczać. Ty mi chcesz głupcze mówić o odwadze. Przecież sam tu stoję przeciwko wam wszystkim, kurwa. Możesz spierdalać, co do Białasa to jest anulowany człowiek. Uperzet minuta, tej z dwa wersy. Pozdrowień nie uświadczono, żegnam. No i teraz kilka słów a propos Solara. Bo przecież oszusta ze mnie chce zrobić. Ej, pisze do mnie Lanek, mówi mordo jest afera. No to dzwonię, krzyczy Jezu, znowu będą cię zaczekać. Że obejrzał właśnie klip, który pojawi się za chwilę. I tam na tym samochodzie malowali kilka ksywek. Sam zaproponował, wyślę, ale strzaił, że trajerzy. To mi wkręca jakieś gówno, coś tam kop mu się zawiesił. Dwa dni wcześniej któryś sajko mi podsyła jakieś screeny, że ma pasy i się wiebie, jak mu dam na drogę krzyżyk. Myślę, nic nie opisuje, pewnie probo, może od nich. Więc dam cynę Solarowi, zobaczymy co z tym zrobi. Mają za chwilę premierę, gdzie modyfikują ksywę. Ja się zachowam jak trzeba, może głupio będzie dziwce. Mi tantiemy wpadły w ręce tylko dlatego, że hasło rozdawaliście każdemu, nawet co był poza mafią. Jakbym teraz ci powiedział, dzięki komu mam rachunek, to byś kurwa nie dowierzał, ale zacerujcie grupę. Mieliście paszport Masjanka i ty do mnie masz problemy, że wam przeglądali wszystko, pewnie do prywatnych maili. Klip Białasa robił Elliot, wrzucił pliki, wylogował, a poprzednie traki poszły dzięki uprzejmości ci. Dobrze wiesz, że zadzwoniłem po tej fazie po koncercie, bo to było nie do wiary, że za ciuchy nas nie wiecie. Nawet wtedy powiedziałeś do mnie jasno przez słuchawkę, że to przecież tylko sprawa między Dejsem a Białasem. Pod hotelem rano wszyscy żeście przeszli tam obok nas. Zero spojrzeń, zero gadki i to po obydwu stronach. 3000 poszło płyty, to jest serio mega beka. Moje poszło tyle samo, tylko moja to nie legal. Moje marzenia o prosto to nieaktualna sprawa. Już za mocno siedzę w grze, żeby się wytwórniami jarać. Lanek, dobrze wiesz, że grałeś na dwa fronty od początku. Chciałeś odejść razem ze mną, ale zabrakło rozsądku. Mógłbym jeszcze wrzucić rzeczy, które skończą cię jak Blake, ale coś we mnie zabiło i zwyczajnie nie mam serca. Solka nie muszę disować, starczą jego własne słowa. Wszędzie pisał, że mam skille i że to nie jego wojna. Dla was wszystkich mega ujma, bo się sami rozkurwiacie. Ze mnie zrobić chcą oszusta, a na bicie mają, mają kłamce. Dobra, koniec kurwa. Żygam wami. Nie było praktycznie nic o tobie w pisie, bo jak ci kurwa spojrzałem w oczy w hotelu, gdy Białas odpierdalał, to widziałem jaki byłeś zażenowany. Jak bardzo ci ta sytuacja nie leży. Wtedy też się w tobie zakochałem, Karol. Te piękne, błyszczące oczęta. Tyle blasku, kochanie. Nigdy tego nie zapomnę. Solar, modelu. Kiedyś tylko dragi, czpanie, hazard. Nigdy nie zostaniesz w domu sama. Wiem, że kochasz tego drania, kiedy przy mnie klama. Proszę powiedz mi, gdzie jesteś, kiedy lecą łzy. Na połamane serce, pomoże tak jak ty. A w kółko tylko my. Od zawsze jebać psy, na zawsze jebać psy. Powiedz mi, gdzie jesteś, kiedy lecą łzy. Na połamane serce, pomoże tak jak ty. A w kółko tylko my. Zawsze jebać psy, na zawsze jebać psy. Nie wiem kiedy wjadą po mnie psy. W moich myślach jesteś tylko ty. Kiedy wjedzie po mnie FIB, to pamiętaj, żeby zamknąć drzwi. Przy mendorze nic nie grozi ci. Zapamiętaj, jestem z AOD. Jak będzie trzeba, będę do nich walić. Nigdy nie dam ciebie kurwa zranić. Kiedyś waliłem koks, potem robiłem boks. Kolejna baba w szpitalu miała złamany nos. Znowu los nas zrania. Babka faszeruje się lekami. Zawsze obok mnie był Samir. Gdyby nie on, nie byłoby mnie z wami. Jesteś przeciw albo jesteś z nami. Jak będzie trzeba, no to jazda z kurwami. Yo, to są właśnie prawdziwe uczucia, rozumiesz? Brat za brata, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To właśnie my, to właśnie AOD. Tacy jesteśmy i nic tego nie zmieni, rozumiesz? Proszę powiedz mi, gdzie jesteś, kiedy lecą łzy. Na połamane serce, bo może tak jak ty. A w kółko tylko my. Od zawsze jebać psy, na zawsze jebać psy. Powiedz mi, gdzie jesteś, kiedy lecą łzy. Na połamane serce, bo może tak jak ty. A w kółko tylko my. Od zawsze jebać psy, na zawsze jebać psy. Yeah. Ciągłe refleksje, bo chcemy więcej niż mamy. Pogoń za ideałami, ona chce czuć się bezpiecznie i snuje plany. Tobie daleko do zmiany, masz ataki paniki, bo nie chcesz być zapomnianym. A sypią sól na te rany, czemu ich słowa są pełne pogardy. Kiedy próbujesz o swoje tu walczyć, ja. Długie noce, krótkie dni, ja was zerwany chwil. Dawne znajomości dzisiaj już nie znaczą nic. Chybać, bliżej mi do podziemia. Dużo, mało, brudne, czysta. Natali pytał, czy będę na gali. Nawet mnie nigdy nie nominowali. Widziałem gwiazdy, co gówno nagrały. Miałbym nagradzać ich tatuetkami. Wiem, co jest dobre i świeże. Mordo, ja słucham i śledzę. O ignorancji mi nie mów. Ty nie masz zdania, dopóki nie wpada na kanał. Opinia od youtuberów. Nigdy nie pytasz, co u mnie. Ale chcesz porzucić siano. W chuju mam twoje problemy. U mnie jest krygo tak samo. Jestem dziki jak kot, ale nie próbuj mnie spłoszyć. Mam kuku na muniu i nie odpowiadam, jak ta sytuacja się może potoczyć. Będą chcieli ludzie smutni twoich łez. Jebać ich. Serce całe jest w bandażach jak Lelderk. Ale git, będzie git. Mówisz, że wiesz, to sukces. Gdybyś to wiedział, byś się nie oswajał. Nigdy nie byłem produktem. Nie budowałem niczego na dramach. Jeśli jest coś, co mi kuje, wyjaśnijmy w kuluarach. Jaki to kurwa jest kumpel. Zlewa dla sługi to faja, słucha się sługi to nara. Nikt już tak nie nawija, choć nikt tu tak nie nawijał. Od kiedy prawda ma datę spożycia. Ty się już dawno zacząłeś z nią mijać. Zwiedzić jeszcze kilka miast, zagrać wszędzie gdzie się da. Bo żyję tylko kiedy gram, żyję tylko kiedy gram. Nie mam dla nich żadnych rad, jak upadam staję sam. Kilka zalet, wiele wad, robię swoje cały czas. Zjebana muzyka ulic, cześć to kurwa. Wszyscy za czymś gonimy. Chcemy się zrelaksować niskim kosztem. Zapomnieć o problemach, tak rodzą się nałogi, kurwa. Amfa, piguły za małe pieniądze, cześć to. Pamiętaj, że któregoś dnia możesz nie być już tą samą osobą. W moim mieście pakuję wszystko w papier toaletowy, mój ziom. Bał się zamarek, bo mówi, że wiadomo i będzie wiadomo, co robi z tym on. Nie stój na klatce, kurwa, co ty z policji, lamusze jebany. Przyszedłeś, patrz panie, czy gadać? Ładuj tu w gacie i nie macie stary. Klient nasz patrz, chyba że możecie z dupy zajebać. To lepiej, żeby się bał, może dlatego tak wkuwał ten temat. Plecy w pryszczach, dom siłka, czasem solara na dychę. Nie zna miłości, wszystko co kocha to prochy i pies, który go liże jak woła śmierć. Mój kolega był dealerem, ciągle słuchał ścian. Ode mnie jak wiado. Wstyd jej za niego, ale i daje na kolejny flakon. Wali sam dyfę, a jak mu schodzi, zapraszasz matę z osiedla na seks. Ona wie, od czego tu jest, ale posypał, więc było okej. Ciągle po maszynach lata, drugi bo wjebał się w jebany hazard. Zadłużył się w końcu, ucha mu z miasta. Jadę po paczkę i oddaję hajs wam. Kurwa, wyszło nieładnie, bo rozjebał szano na mecze. Mieli nastraszyć go w lesie, źle go trafili, dziś palę tu świeczkę dla ciebie. Kolega był dealerem, ciągle słuchał ścian. NPC w moim mieście. Daję ci nauk, dajesz węgę. 4-6 nie będę, zawsze w dresach z będę. Mój kolega był dealerem, ciągle słuchał ścian. NPC w moim mieście. Daję ci nauk, dajesz węgę. 4-6 nie będę, zawsze w dresach z będę. Nie ma lepszego paliwa niż hej. Tak to zrozumie, zawsze będzie okej. Dziękuję każdej osobie, która zwątpiła we mnie. To dzięki wam taki jestem. W moim kraju mało rapu, ale to nie boli mnie, bo jestem pewien swego fachu, homie. I'm so lonely. Ludzi tu ma się, czuję samotny. Nie byłem na studiach, a zamykam juvenalia. Wum, wum, wum, jadę jak Maybach. Bo należę do nich, ale żadna ze mnie gwiazda. Ja tu cały ten rap. Mimo, że nie zaprosili mnie tam, ale spoko, Mati się nie obraża. W drodze film, jak to robić, wam pora pokazać. Dziś to sport jak hokej, sam w głowie to ci zaraz powiem. Nigdy nie usunę skóry z mego brzucha, bo mi przypomina drogę, którą musiałem nastukać. To nie czasy, kiedy czułem się jak Tupak. Szacunek legendą, bym za młody, by to skumać. Mój dobry kolega okazał się gejem. całe szczęście, że nie złym człowiekiem. Donatello, Donatello, skorupa nie pęka, tylko czeka się z demo. Nagie ciało robię ją jak Donatello. 2000 kamieni, tylko przez to jest mi ciężko. Donatello, Donatello, skorupa nie pęka, tylko czeka się z demo. Nagie ciało robię ją jak Donatello. 2000 kamieni, tylko przez to jest mi ciężko. Robię rap jakbym rzucał bluzgi, a chyba wiesz, że potrafię, marzy mi się deal z Nike, nie obchodzi inna marka. Łysy to fanatyk, kujesz wiarstwa, jebasz taka, który zabrał Mikołaja. Obiecałem, że jak wyjdzie młody ze szpitala, to zabiorę go na koncert. Nie wyszło, więc wykrzycz, by usłyszał wszystko. Żyję pierwszy raz, powiedz skąd miałem wiedzieć. Pierdolić błędy, czas nam wszystkie zabierze. Węże chcą się dostać do mnie, ale dawno nie mam miejsc. Sold out! Chciałem drogę im jak serc. Rekiny w mojej głowie i nie chodzi mi o bej. Ciągle chcą popłynąć po owiecach i nie dać się. Na samym dnie wiem, nadzieje gasną. Też przekreśliłem siebie, dziś wiem, że nie warto. Donatello, Donatello, skorupa nie pęka, tylko czeka się z demo. Nagie ciało robię ją jak Donatello. 2000 kamieni, tylko przez to jest mi ciężko. Donatello, Donatello, skorupa nie pęka, tylko czeka się z demo. Nagie ciało robię ją jak Donatello. 2000 kamieni, tylko przez to jest mi ciężko. Związany z betonem, tu ciągle coś płonie, albo grubo jest zielony. Ona nie lubi, ale ze mną zapali. Klub pełen ziomali, łapy kleją się od trawy. Mati to golem, związany z betonem, tu ciągle coś płonie, albo grubo jest zielone. Ona nie lubi, ale ze mną zapali. Klub pełen ziomali, łapy kleją się od trawy. Miało się nie udać. Tata pytał, czemu wierzę w cuda. W co miałem wierzyć? W te roboty, prochy, bloki, brudne prostytutki, łyse głowy. Każdy wyparł się mnie, ale patrzę w lustro i nie widzę kurwy. Nagle TikTok taniec po tym disco ballet. I zabijesz malec za swój honor, klaunie. Co to za pytania? No co? Czy wydałem transa? Pomagamy spełniać tu marzenia ludziom, przy okazji ci otworzyć głowę pustą. Pudło, ponoć 2 lata mi grozi, tak czytam. Ej, młody nie dyga. W bloku białym jak ten pierdolony iceberg. Zapomniał o nas Bóg, oby tylko nie na zawsze. Nie wiem, może kiedyś mnie pokocha, ale póki co jest droga, którą muszę napostować. Maci to golem, związany z betonem, tu ciągle coś płonie, albo grubo jest zielony. Ona nie lubi, ale ze mną zapali. Klub pełen ziomali, łapy kleją się od trawy. Maty to golem, związany z betonem, tu ciągle coś płonie, albo grubo jest zielone. Ona nie lubi, ale ze mną zapali. Klub pełen ziomali, łapy kleją się od trawy. Nie stanąłeś za mną, tu kto nie stój nigdy za mną już. Pełen braci klub, nie chcę przypadkowych głów. Coś pierdolisz, że pijany odjebałem. To lepiej wróć do domu, jak cię przeraża tym bale. Wszystko mamy na stanie, ej. Steryt, leki, czyć panie, ej. Sam wybierz, to spierze banie ci. Stop, stop. To street content, a nie noc w teatrze. Więc nie pierdol, że zrobiło się niesmacznie. Maci to golem, związany z betonem, tu ciągle coś płonie, albo grubo jest zielony. Ona nie lubi, ale ze mną zapali. Klub pełen ziomali, łapy kleją się od trawy. Maty to golem, związany z betonem, tu ciągle coś płonie, albo grubo jest zielone. Ona nie lubi, ale ze mną zapali. Klub pełen ziomali, łapy kleją. kto to wrócił. Ksiądz urodnie pozorny. Ciągle jest mój czas jak Odemar. Słuchają dziwy z Only Fans. Słucham Monarch, puszcza dyliżans. Przyprowadziłem do polskiej muzyki renesans. Kocham Oskian, Barbarianie fans. Ciągle jest mój czas jak Odemar. Słuchają dziwy z Only Fans. Słucham Monarch, puszcza dyliżans. Przyprowadziłem do polskiej muzyki renesans. Kocham Oskian, Barbarianie fans. Mam dziś ochotę wychodzić do ludzi. To nie mów young boy outside. Kasztan już czeka, aż hype się ostudzi, a ćpuny czekają na Jacka. To co ty robisz to żal mi się dżar. Z tego najwyżej to instrumental. Ribbit mam walił jak war. Na lewej nodze państwowa opaska. Teraz piosenki się robi po TikTok. Czy ty złapałeś ból dupy? Kiedy chcę słuchać klasyki, dopuszczam se folder co nagrałem w lutym. O, TikTok, kiedy czas jego przeminie. Sprzedałem więcej płyt niż ty dwie dekady w mainstreamie. Jestem modnym fitem, nic już na to nie poradzę. Mój sąsiad zbierał śmieci, aż go puścili w uwadze. Już tam nie mieszkam, odwiedzam mamę. Inaczej patrzą się twarze, że celebryta ten raper. Pierdolę fame, tylko na ręku ma bursz jeden patek. U ciebie mała jest koronka, nie koronka na tarczy. Zabrałeś ludziom czas, może już wstydu wystarczy. Odeszła Pocahontas, powiedziała narty. Została butelka i dwóch kolegów na krzyż. Ciągle jest mój czas jak Odemar. Słuchają dziwy z Only Fans. Słucham Monarch, puszcza dyliżans. Przyprowadziłem do polskiej muzyki renesans. Kocham Oskian, Barbarianie fans. Ciągle jest mój czas jak Odemar. Słuchają dziwy z Only Fans. Słucham Monarch, puszcza dyliżans. Przyprowadziłem do polskiej muzyki renesans. Kocham Oskian, Barbarianie fans. Coraz cięższy Moneybag, jak Moneybag, yo. Gotowy na przywitany komitet, kiedy opowiesz lepcom. Serwuję dania jak Michel Moron. Po tym na pewno nic nie zjesz, pijem kranowe z tequilą Patron. A ty nadjemnie pytasz gdzie sens jest. Czas pokazał tylko doklejać się metki. Kiedy banknoty pozwijane jak krewetki. Ten skurwiały polski jad, nawet dzieci mają we krwi. Znów kłócicie się, bo łączyła brunetki. Nie jestem chciwy, chcę tylko więcej trofeów niż Kingsley Coman. Przeglądam Rolexy Daytona, już chyba pora. To nie kawałek jest Drake'a, że żadnych nowych znajomych. Twarzy bracia tylko, bo ciągle witany jest nowy ziomar. Ciebie mała jest koronka, nie koronka na tarczy. Zabrałeś ludziom czas, może już wstydu wystarczy. Odeszła Pocahontas, powiedziała narty. Została butelka i dwóch kolegów na krzyż. Ciągle jest mój czas jak Odemar. Słuchają dziwy z Only Fans. Słucham Monarch, puszcza dyliżans. Przyprowadziłem do polskiej muzyki renesans. Kocham Oskian, Barbarianie fans. Ciągle jest mój czas jak Odemar. Słuchają dziwy z Only Fans. Słucham Monarch, puszcza dyliżans. Przyprowadziłem do polskiej muzyki renesans. Kocham Oskian, Barbarianie fans. Pierwszy lepszy raper z ulic miasta Sandoz, towar zamieniam wypłatę. David Butcher rucha kurwy, ja mu za to płacę. AOD na mieście dziwko, wiesz to jest tu dużym graczem. Duży fiu, dużak na gal. Fajna suka siedzi na rozprawie na kolanach. Wącham stopę potem niżej se Jakuba. Karuzela, wszystko biorę tu na supa. Niech te kurwy zdychają, ty się skurwisz za siano. Kiedy będziesz pod ścianą? Rest in peace dla tripano. Kiedyś krip, teraz salon. AOD to dekalon. Po skurwysyny, właśnie tak. To jest Mendoza, to jest Sami. To jest AOD. Obracajcie się kurwy za siebie, macie grubo przejebane. Kurejstwo, sieszesz. Policja fresh, gra gitara. Rara. Kurejstwo, sieszesz. branża mnie brzydzi. Raperzy, z których największa polewa są kurwa najbardziej prawdziwi. Boli mnie głowa, jebany wirus, znaczy się CD. Tagi na twarzy, na blokach, na głowie, na zawsze, na płycie, tak znaczy się CD. Co powiesz Siri? You're asking me? Ja! Okay, you're killing me. Nie odbieram telefonów, ja! Bo jestem poryty, a nie głupi. Nie poczuję się nikomu. What? Pieniądze dostajemy za sztuki. Ja! Widziałem po to ci debile robili dziesiony, pojebane ćpuny. Byłeś ustawiony krąc, mało latów zadziwiony. Bo się życie sypie, prawdę daje ci w pigułce, którą możecie zarzucić. Nie wiem, co wy chcecie mi zarzucić. Baby! Siri, nie chcę mnie już słuchać. 300 głosówek i 700 tekstów. Jak ją kurwa mam oszukać? Ona wie dobrze, że w chuju mam szybką nawikę. Nie ścigam się, chodzi o styl. Ona rozumie, co to znaczy przelot, bo wam zero. Boję się, coś pomyliło. Czasy pojebane, cyfrowa podkrętka, papilarne linie gonić po stołek. Ja planowałem już, jak to zacząłem. A plany schowane mam, dobrze zacząłem. Nowymi numerami ciągle obracam na nowy iPhone, starą Motorola. Przepraszam za wszystkie zwroty, których nie dograłem. Pisałem i zwalił je ogień. Teraz będą całowali po rękach tylko po to, by kurwa dostać koronę. Kolej, kolejkę zastanie w kolejce, ci zbombimy kolej, a kolej nie modę. Czuję, że żyję tylko dla koncertów, bo pragnie nie gaszę, jak poleję wodę. Każdy ma swój Mount Everest, ja popatrzę z góry po prostu na kolejne schody. Brudna ściana, co dzień budzik, tak wzrok, kurwa. Kura ściana, może ludzi, las, rok, kurwa. Dumna mama, dumny tata, dumny blok, kurwa. Dumna Siri, dumny blok, dumna Siri. What the fuck? Brudna ściana, co dzień budzik, tak wzrok, kurwa. Kura ściana, może ludzi, las, rok, kurwa. Dumna mama, dumny tata, dumny blok, kurwa. Dumna Siri, dumny blok, dumna Siri. Stan umysłu nagi, głębokie kieszenie, a nie noszę bagi. Obiecałem sobie, nigdy więcej bragi. Średnio widzę to jak stare tagi, teraz obiecałem sobie nigdy tatuaży. Teraz mówię tylko nie na twarzy, siema, zmieniam punkt widzenia. Firma się rozwija, elo, buenos dias. Komu dziękować mam za ADHD? Ona sweet chili, ja piri piri. Do you need help? Nie pytam Siri, not really. Przed lustrem robię tabylen, tabylen. Łapiemy sumy za wąsy, ale nie chodzi o jointy. Kanapki są pełne falsy, same trójkąty w moim onigiri. Zobacz, mama, to mój rok, stawiam dom, kurwa. Nie chcę mi wypalać z rąk, freaky mord w strumach. Twoje ruchy jak twój lot, delay wciąż ultra. Miałeś nosa Voldemort, wielki błąd, kurwa. Ja, ja! Brudna ściana, co dzień budzik, tak wzrok, kurwa. Kura ściana, może ludzi, las, rok, kurwa. Dumna mama, dumny tata, dumny blok, kurwa. Dumna Siri, dumny blok, dumna Siri. What the fuck? Brudna ściana, co dzień budzik, tak wzrok, kurwa. Kura ściana, może ludzi, las, rok, kurwa. Dumna mama, dumny tata, dumny blok, kurwa. Dumna Siri, dumny blok, dumna Siri. What the fuck? Brudna ściana, co dzień budzik, tak wzrok, kurwa. Kura ściana, może ludzi, las, rąk, kurwa. Dumna mama, dumny tata, dumny blok, kurwa. Dumna Siri, dumny blok, dumna Siri. What the fuck? Dark boy. Understand how people could stand next to you 1 year, and next year they cannot stand there. They just going crazy and screaming. They just can't take it that you're right there. But just last year, I was in the same club, walking around lonely like a motherfucker. You know what I'm saying? Couldn't get a date. Couldn't get nobody to dance with me. I was too skinny, too something. And now he's just adorable. He's just all. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas tryna sound like us. Say they ready for the bump, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where those caps going. Well, are you still down, nigga? Holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crushed later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. I'm 5 down below, bands wantin' flashy brains. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes like a dope beam. It seems my main thing was to be made to pay. The game sharper than the motherfuckin' razor blade. Save money, bring bitches, bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but these ones won't get me. We got four niggas and low riders. The ski mask screaming thug life. Every time they pass, all eyes on me. Little life of a thug nigga till the day I die. Little life of a boss player. All eyes on me. Little life of a thug nigga till the day I die. Little life of a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Yeah. Я сам вот так себя наказал, но тем не пониманием, е-е-е. Перестал себе тупо доверять, тебе застали, жаловался на людей. Караван горемел и негодяй, потешал себя баснями о воде. Но то были миражи, ты покаяние мое, найди-ка меня скорей. Пустынями верными я кочевал, до песок голодал следы. И не надо быть тут пророком, чтобы понимать суету. The feds is watching, niggas plotting to get me. Will I survive? Will I die? Come on, let's picture the possibility. Giving me drugs, lawyers making a grip. I told the judge I was raised wrong, and that's why I blame shit. Was hyper as a kid, cold as a teenager. On my move, we'll call them big shots. On the scene, major, packing hundreds in my drawers. Fuck the law, bitches, I fuck with a pass. And I'm living rough and raw. Catching cases at a fast rate, rolling in the fast lane. Hustle till the morning, never stop until the cash came. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss play, cause even getting high. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory, the hoes is for the stress. This criminal lifestyle, you broke up the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker, let's get rich and real. Kick it, all eyes on me. Living life as a thug, nigga, until the day I die. Living life as a boss player. All eyes on me. All eyes on me, hit a life of a thug nigga, until the day I die, hit a life as a boss play. All eyes on me. Zasługujesz na diss, 100 tysięcy za beat. Zawsze cały na czarno, dresy zdobi mi denim tears. Patek AP, na mnie Patek AP. Nie wiem, który mam wybrać, mam ich 7 na różne dni. Jak masz zadbać o rodzinę, ziomek, skoro sam dla siebie nie masz nic. Oni myślą, skąd to wszystko wziąłem, tylko czekają na nowy lead. Ona zasypia w dzień, żeby być całą noc. Dobrze wiem, czego chcę, więc chodź. Nie mam czasu pić, z wami pić. Easy, money, łatwy, aj, łatwe, damy, chyba mam DNA. Wchodzi na głowę i wchodzi na stół. A potem mi pisze, że chciałby jeszcze raz. Easy, money, łatwy, aj, łatwe, damy, chyba mam DNA. na stół. Pod mi pisze, chciałby jeszcze raz. Macie brak dyskografii. Ona ostra jest tak jak taki z niepotrafi. Widzę znaki, że jesteś wpisany na straty. Tak wysoko, że nie ma mnie. Kardigan spada z niej. Zawsze chętna, nigdy na nie. Nie może przestać. Bitch, wyhamuj. I tak wpadasz do spamu. Bitch, be humble. Daleko ci do glamour. Wydaje sos, wcale nie boli mnie to. Prawnik wrzucony w koło. Wymieniamy je w trybie sport. Zawsze najlepszy sort. Nie mam czasu pić, z wami pić. Byłem nikt. Dzisiaj VIP, OGG. Nowy trik, nożymy pensje, robimy easy, easy, money, łatwy high. Łatwe damy, chyba mam DNA. Wchodzi na głowę i wchodzi na stół. Mi pisze, że chciałby jeszcze raz. Easy, money, łatwy high. Łatwe damy, chyba mam DNA. Wchodzi na głowę i wchodzi na stół. Potem mi pisze, że chciałby jeszcze raz.